ապրելով դրսում եւ շփվելով տարբեր ազգերի կանանց հետ, դուք նկատել եք տարբերություն կա հայուհու եւ այլ ազգերի կանանց միջեւ։ Շատ մեծ տարբերություն կա։ Հայ մայրը, հայ դիգինը իրեն դունին սույնն է, ասենք թե, որ գործեն դանիկը կովկովի բահել եւ թաստիարագել եւ հականքով մեծնել իր զավակը, հայ հոգիով մեծնել իր զավակը, իսկ օդար վարչեմ զերզանել ոչ մեկ ասկի զավակներում, բայց արդեն մեր աչքին արջևն է գտնենք, իրենք ինդիպենդենտ կուզենալ իրեն զավակները, թո իրեն չունքու ցերկովը քնա ինչ պիտնես դրե, չունքու ջաշը թե չունքու լվացքը դրե, չունքը դրիվ անկախություն, որը հետս հետ է բերում է նաև օտարացման, թե նույն ընտանիքի անդամների։ Այո, այո, երբ որ բաբանիս չի կարդուն, ամուսինս չի կարդուն, զավակներով սպասեն բաբանդուն կա, որ միասին նույն սեղանը նստենք, եւ օրվա եղածները իր այդ խոսենք, պատմենք, ան սերը, ան քրկուրանքը, ան հավատքը, քրիստոնեական հավատքը, դարբեր հոգի ունի, չեմ դե որ հայը ոչ մեկ չի պախտատվի աշխարհի մեջ։ Ընտանիքում ունեք ձևավորված ավանդույթներ, որ ասենք փորձում եք պահպանել ու փոխանցել ձեր զավակներին։ Այո, անպայման հայկական զադիկը, մենք ամերիկյանը գտնենք ինչու չէ, բայց հայկական զադիկը անպայման գտնենք չորեքները, դունիս այս ավանդույթները մեգանը, որ զադիկվա ընթացքին պետք է ես մի քանի մեկ շաբաթ քորզի չեմ ճտար, եւ ամբողջ չորեքներս, ջաշերս, թոնիկներս ագուքան, աղջիկս ուքան, իրենց ընկերները ուքան, օդար, որ շատ դստին ամենալ հայկական որ դգսիլեն սամերդուն ուքան միասին գետեն գտենք հայկական գաղանցը անպայման գտնենք եւ ամեն օդարն գերներս կանչեմ եւ իրենք արդեն իմաստովորած են որ հայկական գաղանցին ամեն մարդ շուշանինդունը պետք է երթա եւ հայկական գաղանց Քրիստոս տոնեն Սիսուսի ծնունդը տոնեն նոր դարին ընդունեն աս ավանդությունները շատ կարեւոր են ձեզ համար որ երբ որ իմ զավակները սամեցան իրենք հա իրենց զավակներուն նույնը անեն որ չի մորցվի ասիկա արդեն մի քանի միլիոն հոգի ենք աշխարի վրա հայու հոգին անպայման փորձենք պահել։ Ես իմ բարտականությունը սկնեմ, որ եւ խնդրեմ, որ ամեն մարդ իր բարտականությունը ունի։ Իսկ դες չենք կնար, որ օդարության մեջ շատ դժվար է հայ զավակը հայ գմեցնես, որ հետո օդար մը գուքա զավակը կամուսնանա գետա։ Այն ինչ-ինչ շատ դժվար է սկսա։ Նա մեծ դղաս օդար արած է, անշուշտ երկու ակտորնիկ դված է, բայց ես արդեն իմ հարցը ասած եմ, որ թուն հայ ընտանիքի մեջ ամուսնացած եմ, չէ՞ ամբողջ հայկական օրենքները պետք է սովորես, հայկական լեզուն պետք է սովորես։ Եվ ինքը շատ կսիրե, որ քանի որ մայրը ամերիկացի է, ասենք ես այդպես շատ բաղ, ասենք դակուկ ընտանիքի մեջ չեմ ասած, ասեմ այն կդունս վեր որ դունս գուքա, ամեմ քիդեվը պետք է քանզի փաթուկը նե պետք է բացիկը նե, սա դսովորեցնեմ, որ ազգին հատուկ ջերմությունը ընտանիքի Իր զավակներում։ Այո, այո, սա շատ հետաքրքիր է, ինչպես գնաս կո փոխել մեգումը։ Ասի եթե չունք ուզես իմ ընտանիքի մեջ մնա, բայց թուն մեր ավանդական քեծ։ Անպայման։ Երևի մեր հաղորդման հատկացված ժամանակը սպառվեց, մենք երևի 15 րոպե հաստատ։ Շատ ավելի է, բայց հարգալի է։ Ասենք այն թափի մի բաղադրատոմս, որ ասում եք չորեք ենք թխում, կամ ճաշի, կամ թխվածքի մի բաղադրատոմս այն թափի, որ կիսեք մեր ունկնդիրների հետ։ Մամաս բալջանով դոլմա գշիներ, ընտեբի դոլմա գշիներ, առանց միսի ասենք է, և բալջանին մեջ, և սրասիկ է ընտեբի ճաշը, իչը գշիներ, պախլավաներ գշիներ, դա ընտեբի քորզերը որ գներ, ասենք ամբողջ ընտեբի traditional ավանդական օրենքներ են, որ կոնկրետ դուք պահում եք ձեր ընտանիքում, ասենք այդ ճաշերից որևէ մեկը։ Ճաշերը ամեն ինչ, ամեն ինչ բազեր ճաշեր, բայց ընտեբի քորզը չեմ նանալու։ Երևի մեր ունկնդիրներին կա այդ քրի այդ բադրիջանով դոլման, բայց առանց մսի, ինչպես եք սարքում։ Բալջանը փորեն կորիչներ, քիչ արագ գտնես աղբի բեր գտնես նա քրուհին բնան, որ փորելը ծիրունը լա, ուրեմն անի գալ փորես անցին գցես, որ բլղուրով գնեն ասիկա։ Անտերսները բլղուրով գնեն, որը մեջ է լեմոնը, սոխը գճարտես, մարդանոսը գճարտես, լոլիգի չուրը քիչ դիսեր գցներ մաման մեջը, եւ իմամիտս չի կարող ամեն գալի որ ոսպ նաեւ բրինց հա տենց բանը կա։ Ոսպ չի գա, բլղուր է։ Իրեն փուն ինչպես պրինցով դոլմա գնեն, այսօր փունն քանը բլղուր է։ Հիմքը բլղուր։ Բլղուր է։ Քիչ գա լոլիգ գցներ մեջը, եւ լոլիգի չուրով, լեմոնով, նայնեյով, աղի դերը, սխտորի գդորներ գցներ մեջը։ Եվ անանք եթե պասասիկա բաղվի տես, գեպեր, գվեշնա, հետո պետք է բաղի, դաղ չես ու դեր ասկանման, բաղ, ասանք առապ հացի մեջ, լավաշի մեջ գտնես, ասանք դիրում գնես գպարտես, սխով պանով շատ ուշտա, այնտեպցին շատ ու դելիկ կսիրեն, շատ ախոժակով գրեն։ Համադամասեր ենք կարել։ Այո, եվ քանի Քանի որ մեր մամաները անքան ժամանակ կանցնեին ան ճաշը եփելու ունել բադաստությունը, եւ մենք ան ամեն մեկ բադարը որ գտնեինք, շատ կքնահատեինք եւ շատ շնորհակալություն կհայտնեինք, որ աս անուշ ցերկերով սարկերես մամա ջան եւ այլն, որ դու գնստիս միասին փողնակ երկու վարգի ամեջ ու դես երթաս, մեկ ժամ մգնստենք, որ իրայց ուլցենք, գեսորները Երուսաղեմ ապրելու ժամանակի որ պզդի գենք, մենք դպրոց կերտանք բապան քորձի, բապան իրեն սեփական քորձ ուներ, ոսկերիչ էր, սո ամեն Երուսաղեմի ոսկերիչներ որ կան այսօր, իրմը սովորած են, սո իրեն ուստագս էին, ուստան նշանակի բարոն, Վարպետ Ջեմիլ գսեին, սո ջաշի ադեն, դպրոցել մենք ուկային, բապան դու ուկայ, մաման ներնեն սեղանը շտկաց լայն, ամենք սեղանի շուտ միասին։ Այսինքն ընտանիքում այդպիսի սովորություն կար անպայման սպասել ընտանիքի գլխավորը գար ու միասին ուզում ճաշի։ Այո, անպայման, այն շատ կարևոր էր, ընտանիքին հիմքը պահելու համար շատ կարևոր է այն, և մայրը և հայրը ընտանիքի մեջ, և գիտեք, չեմ հիշել օրը, որ մայրս և հայրս իրար գրված են, գորացած են, անհարգած են իրար, մենք անքան սիրով ընտանիքի մեջ մեծած ենք, որ երբ որ գլսեմ ուրիշ ճշպարտ խոսքեր, բաներ, ուրիշ ընկերներս կամ որևէ մեկին, ասեմ, ես հանդիկա չեմ գիտեր ինչ կնշանակի, քանի որ այն մտնորդի մեջ չեմ մտածած, կարծեմ, թե ամեն մարդ ինձի պես մեծած է, սա ինձ համար շատ ծավալի է։ Կարո՞ղ ասել եք այդ մտնոլորտը ստեղծել ձեր ընտանիքում։ Այո, եւ ամուսնացել եք ինքներդ։ Այո, ես միշտ ասեի, ինչու՞ն է ամուսնության գանկը։ Հիմա շատ գնամ ամուսնանալ, եւ ուրեմն միշտ շատ աշխատանք կառնե անշուշտ, որ նախ սկսի հասկանալ իր ամուսինիքը եւ օջախը դասնել, եւ դու ան օջախը քովքովի բարած պահել միշտ, որ հիմա միշտ ասածից պես ինչ որ մեր ընտանիքի մեջ մեծած եմ, նույն իմ ընտանիքի մեջ է։ Ընտանիքի ամրության հիմքը ո՞րն է համարում։ Ես գսեմ, որ մորը դունի մեջ իգյանքի ակտիվը լալը, դունի մեջ տանդիգին է լալը, շատ կարևոր է։ Եվ նույնիսկ սազիս պես ինչ ես, որ ես դունի մեջ երեխաներս կմեցնեի, որ նույն ադենը իգեղեցիով, թպրոցով, ինչ կամ որ գնայի իմ բարդականությունը սնեմ հայասկի համար, որ օգտակարությունը սպերեմ հայ ընտանիքներու, որ գարիկը բետքունեին, կարոդը բետքունեին։ Սա իմ ամբողջ կյանքս մտածում եմ իմա, միշտ հայացքիս համար կորզած եմ։ Իմ ազգին ու ընտանիքին։ Ազգիս հայոց, եւ իմա իմ կորզիս American International Organization-ի մեջ, Արմիության մեջ, հայկական գազմագերպությունը սկսած եմ, վասկա չէր լսված։ Եթե ոչ մի դեպք, եթե զորանան քուրիշտալ մեր միտքը քաղաքարը անի, որ հայերը, որ գործեն կառավարական օֆիսներում մեջ, կլասինակներում մեջ, անոնց փարսացնենք, սա իրենց workshop-ըս են, իրենց educational գործություններ գնենք, որ իրենք սովորեն ինչպես կարենան իրենց աստիճան փարսացնել քոզադերին մեջը, եւ ավելի փարսեր մագարտագի հասցին, եւ հայ տեխնազուներ, որ ուզեն դարձել կառավարական պաշտոններու վասել, լալ քաղաքական մեյեր, սենատոր, կոնգրեսմեն եւ այլն, սիթի կաունսիլ մեմբեր, անոնց կօգնեն կորիմա, որ իրենք ան պաշտոններուն, ան ոչ դերքան օգնեն ան պաշտոնյաներուն, բայց իրենք ան պաշտոնյաները ցանան կառավարական փարսաստիճան պաշտոնյաները, քաղաքապետ, քաղաքավարականու անդամներ, մինչեւ Washington DC, որ իրենք հետո հայկական հարցը քան է մեջտեղ, մենք հայից հայն ունենանք։ Հիմա Կալիֆորնիայի մեջ շատ մրցումներ ունենք, այդեն չեմ գիտե թե գիտեք Զարե Սինանյանը, որ Գլենդելի մեյերն էր, մենք օգնեցինք, որ ինքը մեյեր դառնա, մեր յունիոնը երբ որ քեզի ինդորս կնի, անուն մեր ընկերներին ասենք քաղաքապետ, որպեսզի հասկանալ լինի, ահ քաղաքապետ, շատ գներեք քաղաքապետներ կօգնենք, որ այս մեր հայ տեխնատուները, որ ուսյալ են, մեջերին սերո ունին պոլիտիկի, անոնց կարնենք և գոգնենք, մինչև որ այն գրասենյակը մտցնենք։ Շատ կարևոր է մեր արհմիության համար։ Ասում եք, աշխատում եք հայկական հարցը, հայ դատի պաշտպաններն եք համարում ձեզ այսօր դրսում, և ամեն ձևով ուզում եք նպաստել հայ դատի արդարացի լուծմանը։ Դուք հավատում եք, անցավ 100 տարի, չընդունվեց եղերնը, նույն Ամերիկայի ներկայիս նախագահ Բարակ Օբաման չկատարեց իր խոստումը, եւ չգիտենք դեռ ով կլինի Թրամփը թե Քլինտոնը, եւ նրանք ինչպես կվերաբերվեն այս հարցին։ Ինչպիսի կանխատեսումներ ունեք դուք, կընդունի ինքը Թուրքիան, ի վերջո որքան էլ դրսում ընդունեն, մինչև ինքը Թուրքիան չընդունի, ներողություն չխնդրի եւ փոխհատուցման արչեւ չկանգնի պահանջի արչեւ, երբ ասում ենք պահանջատեր ենք ու միայն ճանաչելով չէ, պահանջատեր ենք եւ այդ պահանջները պիտի որ ստիպեն Թուրքիային կատարել։ Դուք լավատես եք այս հարցում, կգա այդ օրը։ Գիտեք ինչ է, ամերիկյան դարբեր նահանգները, քաունտիները, քաղաքները ընդունած են, ընդունված են, մենք ուրդեղ որ շատ հայ կա, անդեղը գստիպենք, որ այն նահանգը ան քաղաքը ընդունի մեր ցեղասպանությունը, և ամեն տարի գերթանք և մեզի հրովարտակ մգտան, որ և այլն ցեղասպանություն եղած է, անիկա թուղթ մնե, բզդիկ թուղթ մնե, هیچ کاری برو چه مزمن او با من گم هرچور تو بیدی چی نتونی کنی بولی رنگ ترکیه این بد کنی ترکیه این بیسر بد کنی ترکیه هم چی بیدی نتونی کنی بولی پر نتونی اسه نراغ چون گنش اگه بد که همه مراغر یه ترسنه مر ترم نره یه پاگره یه عبیونید پاگره یه که یه ترسنه سا انگه چی بیدی نه یه چم دستر مدادن این ور از تیگه بیدی بدهی پس اشخار کی دگو ور از تیگه از پانو چون یه این زمان هیچ گاری ور چه ترکیه نتونی گم چون تونی افتن سیرستان کن ایروازه ور ترکیه رون یه نسن منگ هایرس بان توخ تیغان اشخایی چورسو اما یست ان سیز بزی گورینک مدام ان سیز نره که پرسی گور اندانگان زر ما که تک اندانگی زرر گشین است دوه ما زر کچی کچی یه ده منچه مزمامایس مایره انگه ایت که چی گرسر ارتن مگه لور چونی یوان کان تجواریس کنست سی اصان پل چه ترکیه رو نیرسنه یست ترک جوغورتین تیما حسرگوچان تیما ایو پیت حسرگوچان چه مایبانر ترکیه رو ژوغورتین قلاورچون چه مسگر ژوغورت چی کی دگر اوسیال چه دپوتاسم کو ژوغورت اسکاپس چی گیدی اسکاپس اسکاپس پاریور تاری اراچ چیزی پاماسه می انسا زاری فور وان کاتینگ وان انتب مراش یبل دست اور بمچ هاکین کرا کاتینگ وانی اختماری گرزیم وران یراکوین شابیک نرو وگانگ یسف ایمین های ارمیوچان انتم نرس ես որ շաբիկներ սարկածեի հայրամյագի համար երակույններով ամենը հբարտը բարթակեցա եւ ան ախտամարի գրզին եկան ամեն մարդ մեզի սկսավ նայել ցյուրքերը քյուրդերի եւ այլն քանի օքի մոդեցա եւ ան մորուգի նշանը ծրազեն վրան անիկա մենք գիտենք որ ինչ կնշանակի ըսի ինչը ըսի ան ծաղիկը ըսի ինչը ըսի ասիկա ցեղասպանության նշանն է այստեղ ասի որ դրանք գիտեք որ ըսի որ իրենց մեծ բաբաները մեծ մամաները կբատնեն եղել իրենց եւ շադերունը մեկադ մգար որ սա իմին մեծ հայրը սկսել որ իրեն հայրը 15 ընտանիք ազատեր է բայց աս ժողովուրդը իրեն ծավակները անոն ծավակները չեն գիտել որ քանի որ կառավարությունը քիրքեր չի հանած մեջտեղ ինտերնետի եւ անընդհատ ժխտումի քաղաքականությունն է որթե գրել այո իրենց գստիբենգոր կի հայը քեշը հայը մեզ մարդ սփաննեց հայը ասան որ աս ժողովուրդը բրեյն վաշ է գազը որ հայը մեզ սխալ տան մարած է բայց եթե որ իրենք հասկանան որ ճշմարտությունը աս է իրենք բոլորովին իրենց մտածել ագեր բը փոխեն որ եւ գսենք որ ներողություն մեր ասքին ըրացել հանձե քանի ջշարաններ եւ հոթելներ բանտոկներ որ դեսան ժողովրդին հասարակության հետ խոսեին որ Թուրքիայի մեջ մեծ տարիքով մարտիկները գսենք որ ես կուզեմ ցեզի անսնավես ներողություն հայտնել իմ նախահայրերուս կորցած ոչիրի համար Երեսնում գնայ զարմացած, ասի որ շատ շնորհակալ եմ, ասի մեծ մարդ մգարնե որ, ասե որ ներողություն, քանի որ սորված է լսած է գիտեգոր, բայց ան երդասարդները որ չեն գիտեգոր, վայրենի ցեղով մեր երեխաներուն կլխահատել, ընել, շատ անկան ծժվարի սկերտ ամպոչ այգուն սկությունավոր վիգոր, գսեմ որ աս Էրդողանը կամ Ալլա Ալիևը, իրենց ժողովրդին անկան աչքերին փակ կմեցնեն որ Չուսի աշխարհն է չկորց չունին, լուր չունին, իրենց ոչ ժակորց նախահայրերուն ըրածները չեն գիտեր որ, բայց մեկ բան ասեմ ցեզի, մենք Թուրքիայեն ետ գտնենք որ Արևմտյան Հայաստանեն, Աթաթուրքի նգարը արինք մեգումը խանութեն, անցնավես, դերոչ մի ասի որ ասմարդուն նգարը գրնամ ունեն անշուշտ սա, սոյպ որ Թուրքիայեն դուրս չելած, Արևմտյան Հայաստան պետք ասեմ, Թուրքիայեն նգը չղայնանամ, գներվիմ, Անի ուրեմն մեր ցուր գայդին ասինք որ հաջիս գեցիր դանը գեցուր բարի չան ցուր մգար արված մգար բինգյոլ անգոմերը ուրեմն իչան փայդեր արինք բարեցինք Աթաթուրքի նգար արինք չեմ եթե Թուրքիայի մտքին գոն ասիկա եւ ան նգարը այրեցինք եւ մենք երկեցինք մենք անգեր զինվոր ենք եւ անի երկելով ան նգարը այրեցինք եւ ցերտի թեթեվ կողնագուցում դեպք մեջս քանի անքան ցերտես կծավեր որ եւ քրատքե դա ասկդես ասկդես ապոչ այրուն լվաժ ժողովուրդը եւ մեր ցուր գայդը գបត្តិ մեր գոր մենք անշուշտ գիտենք որ բանությունը բայց ինքը անքան ուրիշ նարեգավանք ծուրով խացած էինք արմեն անունով շատ խելացի մարդ նկար ինչեր գបត្តិ մեր գոր մեզի որ մենք չենք գիտեր չենք լսած Եվ քրեդ մենք գազինք ամեն բան գիտենք։ Երուսաղեմի ուսումը մանավան շատ հետաքրքիր հարաճած էր։ Երբ որ ան հողին վրան երթասկուն եք ասին բաբենական հողս է, եւ մա Թուրքիայի գաբրին գորանդեղը, սու մեջը չղային համ այրուն սկսեցի գոր ելալ, ուրեմն շատ պետք է ան կորձանեին եւ բրին եւ Աթաթուրքին նկար այրեցինք։ Անշուշտ մեր ցուր գայդը փարգացավ սա ասպաճարով ու չգիտես կեն մեզի որ հայերը յետ հոս բերեն, արևմտյան Հայաստան վիզիտեն եւ այլն եւ այլն, բայց չի բռնվել Ամեն քիտեն որ Թուրքիայը շատ կփորձեն որ ինչ ցեվով լանե որ հայուն դժվարություն դան եւ վնաստան ինչեւ այսօր անիկա իրենց մեզերուն քաղաքականության զոհերն են զոհերն են այո եւ իրենց ժողովրդը զոհ կերտակ շատ դեր դան որ հայուն շատ սիրեն եւ ով որ բադմուչունը քիտե ցեղասպանության ճիշտ պատմությունը հայերուն գոմը գուկա գորգոթերնա գոր։ Սեզ ուրիշ պզիկպան մնասեմ, որ լոս անջելսի մեջ եղավ, աս արհմիության անդամներես մեկը, հերացայնրա, որ շուշան ասավ, ասին չկաղակի մեջ Աթաթյուրքին արձանը գշին վի, որ բիդի թրվի շատ մեծ հրճագավոր պարդես մեկա։ Los Angeles-ի մեջ։ Եվ ես չի հավատացի, ասի, որ չի գնալան։ Ասա, հիմա մեր քաղաքաբեդարանի մեջ արդեն աջենդային վրա ծրված է, որ թուրքերը պիտի քան եւ միան ստորակություն պիտան, արդեն ընդունված է, անցած է։ Ես քաղաքաբեդարան կանչեցի, City of Carson, Carson-ը քաղաքին առնա, ուրեմն Carson-ի ներգայացուցիչներն հերացան բացի, ասի, որ Աթաթյուրքին արցան, դի դեղացերի աս մեծ հրճագավոր բարդեզին մեջ, որ ուրիշ շատ բացավոր մեծ մարդոց արցանները կան, ասենք ճապոնացի լա եւ այլն, ասին որ այո արդեն գրված է, պլանները եղած է, գծակությունները եղած է, եւ պիտի քան քալչորի շաբթի օրը պիտի ստորագրվի եւ պիտի սկսին արդեն հիմնադրության։ Ուրեմն ես կոմպյուտերին վրան, սոցիալ մեդիայի վրան նայեցա, տարբեր գուսակցությունների էջերին վրան, համը չի գալ, մեկ լուր չունի։ Ուրեմն ես ամեն էջեր, ինչ հայկական էջ կա, ամենուն վրան լուրեր ցրի, որ եւ ասի երկու արարած չկլա, որ չորի շաբթի պիտի ցրի, ես երկու շաբթի գիտնամ, որ լուրեր ցրի, եւ հավատացեք, եւ անշուշտ մեր յունիոնին մեծերուն օտար են անշուշտ, իրենց ստիպեցի, որ Սակրամենտո, որ մեր կապիտալը գլա, մայր քաղաքը գլա Կալիֆորնիայի, ասի որ ներգայացուցիչները նամակներ գուզեն, որ պոլիտիշիներ են, որ իրենց տանին, ինչ որ է, այն գիշերը քաղաքաբեդարանի մեջ հազարին ավելի հայ եկավ, ամեն գոմին Կալիֆորնիայի, 50 հոգի չափ թյուր կար, եւ չէինք չեն սպասել, որ հայերը ասան գիտի հարցագին ասելով, իրենց կոնսուլատն ա եկավ, գնիկ մներ, 15 հատ բադիգարդերով մտավ, հազիվ մտավ սկսավ խոսելու, մենք ամեն հայերս գնալնի ստարտուցին գրեն, որ մենք եզի մետիկ պիչենենք։ Anyway, երկար խոսկը բզդիկցնեմ, կյանուկի դեն շարջամացունիք, մեր ամեն խոսակ արգել են, հաղթեցինք։ Հաղթեցինք եւ Աթաթյուրքին անամփոփ գծակությունները աղբա դեպեցավ։ Գիտեսնեք, որ ինչ կփորձեն օրենել, որ հայուն քիթը քեդին ցնեն, բայց եթե որ հայը լուրունի ունենա լսե, ամիջապես գծի մացրեն կորենս։ Եվ դա հաղթահարենք, որ այո, այս գործունեություններում մեջ միշտ պետք է արդյունը լինի, հայը ուրը լինի աշխարհի 4 կողմը, պետք է միշտ արդյունը լինի, պետք է ամենց ասկասեր լինի, չենք կարող ասել, որ օй, ես ժամանակ չունեմ թողինք անը, ամեն մարդ պետք է ելնի եւ աշխատի իր ասկին համար, եւ իմին օրգանիզացիոնս որը սկսած եմ, կուսակցություն չեմ ընդունում մեջը, ես անսամես ռամգավար եմ, այո, բայց թաշնակցություն ռամգավար են Չակյան, ազ չիկա, մենք հայ ենք, մենք ասկասեր ենք, մենք կուսակցասեր չենք, ազ օրգանիզացիոն ենք, կուսակցությունը ազգն է, շատ մերսի, եւ ասի կփորձեմ, որ սովորեցնեմ ամեն մեկ հայի, հայեր միացեք, խնդրեմ, ժամանակ եկած է, որ հայերը ցեք ցեքի տանք, քանի մենք շատ ճշտամի ունենք, երբ միասնական ենք, մեր դեմ խաղ չկա, ինչպես այո, united we win, ենք մենք շանկլենը stronger together. Ավելի զորավոր ենք, եթե կոկովիկան։ Ասի ամեն մարդ գիտե, բայց չեն կործացրել, որ դժբախտապես։ Ուրեմն ասածս անե, որ վերջին քիզս հայերը պետք է ամեն մարդ միասնապար ոտքի ելենք, եւ թե մեր հայրենիքին, թե մեր ասկին, ինչ ցեվով գնանք ծառայել, եւ մեր հայասկը անանք մեկուացնենք, որ հայրենիքը չցկեն դուրս չեն այլևս։ Աստված հաջողություն լինի եւ ձեր ծրագրերը, որոնք դուք վերել եք Հայաստան, Արցախ, կյանքի կոչվեն։ Վերջում կխնդրեի ձեր մաղթանքները մեր հայ ուհիներին։ Մեր հայ մաղթեիք մեր հայ ուհիներին։ Սիրելի շատ հարգարժան, բատվարժան հայ օրիորդներ եւ դիգիններ, ձեր ընտանիքին դերը եղեք, ձեր ասկին դերը եղեք, քանի որ ձեր զավակներն են, որ մեր ասկին եգող աբակամ բիդլան եւ մեր ասկին առաջնորդները բիդլան, ամենը ցեզի կապունի, ձեր հաստիարակությանը, ձեր սերին, քուրքուրանքին, եւ չթողնեք ոչ ոք ձեր ընտանիքին, ձեր օջախին գրակ դաղամ լույսը մարե, ինչպես որ գնաք պաշտպանել արյուծի նման, ձեր ընտանիքը ցեզի ուրբանը լա։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք այդ շնորհակալություն։ Եվ շատ հուս եմ, որ անպայման քալդարին օրը միտքամ Արցախի մի քանի շփատ նորը միտնամ։ Ուրեմն նորից կհանդիպենք մի տարի հետո։ Անպայման։ I'm not sure what I'm doing.